المقامات الاستفائية القليل الأكرم والحبيب الأعظم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا المؤسس طريقة المريدية شيخنا الشيخ أحمد بامبا قادم رسول وعلى وارثه الذي أنار طريقته في الشرق والمغرب ومجاهد الأكبر وقدوتنا الأحسن شيخنا وسندنا شيخ موسى سيسي رضي الله تعالى عنه. إخواني نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأهداء فلداء. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأهداء فلداء. أنت رحيم صمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسخ إلى الأهداء فلداء. mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ci turu ki nga xam ne mun nañu wax ne mooy kilifak jataay bi di Serigne Modou Cissé. ñu ngi koy siyaara bu baax ak mboolem ay àdduna ndoram di nuyu mboolem ko xam ne teew nga ci barab bii te di la siyaara bu baax te di ndokkelit bu baax ki nga xam ne moo waral bis bi di Cheikh Salihu Diouf di ko gërëm te di ko ñaanal yàlla dëgëral taxawaayam te yaatal ko te barkel ko. mu mel ni wax dëgg yàlla mën nañu wax ne siggal na Cheikh Moussa ndax nag lam bëggoon yëg nañ ne mu ngi ci bu wér kon mën nañu wax ne siggal na Cheikh Moussa. kon bokk ñu koy gërëm te di ko ñaanal gudd fan ak wér ak fam bëgg liggéey bi àgg yàlla yóbbu ko fa. di nuyu itam ki nga xam ne mooy kilifaam di Cheikh Abdoulaye Sarr di ko ziyaar bu baax ndax li wolof di wax ne lu yëngul la ko yëngul ko ëpp doole kon mën nañu wax ne moom la. kon moomit ñu ngi ko siyaara baax te di ko ñaanal. mu mel ni nag li ñu fi dajale lenn la xëy na sax mën nañu wax ne yàlla la ci buñ ko doon tënk rek ak bëgg lu baax. kon boobu dana baax it loolee nga xam ne moo ñu fi dajale te ñu yem ci nag mën nañu jël kàddu gi jëmee ko foofu leen. waaye it nag ñu teg ko ci ki nga xam ne moom la ñu àndal te mu mel ni liggéey bi yépp moom rek la, ndax kenn waxul mooy wax, kenn yëngul moom mooy yëngu. kooku mooy Cheikh Moussa. ndax kat lu ne am na fu mu jógee. kon lu yëngu bi rëy rëy rëy, lu wax yi bëri bëri bëri ak lu mu yéeme yéeme yéeme benn jëmm la ñuy joxañ nga xam ne lu yëngu moom la mooy Cheikh Moussa Cisse. ndax ba kenn xamu dee dara mooy ko xamoon, ba kenn waxu dee dara mooy ko doon wax. te soo noon ca loolu nag ba mi mu agsi fii mu agsi tey. boo gisee ñuy sant Cheikh Saliou mooy lii mu def dafa dëppoog la Cheikh Moussa bëggoon. kon sant ko ca loola jaadu na, rafet na. kon ñu koy sant ci loolu biir. xëy na nag waxtaan bi dana doon neex lool ñu taal noon benn thème ñu def ci waxtaan. wante comme loolu amut nag xanaa ñu seet rek fi nga xam ne yàlla jëmee na fa sunu aal ñu waxee fa. xëy na nag ku xool da nga gis, ku déglu itam da nga dégg ci lii nga xam ne moom lañ ñu ràññee ci gis ñu ak dégg ñu. muy lan? Muy xam-xamu maarifa, muy xam yàlla. ba mel ni fuñ ko waxee rek mu mel ni mel ni tey la doog a am. waaye mu doon lu xam ne lu fi yàgg la wala boog mun nañu wax ne mosu fi jóg. xanaa ñëw kay deesalaat sulu sëriñ nag daf daan wax ne yeesal bu nekk rek day nuyu ak yàq. kon moom Cheikh Moussa ki nga xam ne lépp lu ñuy wax mooy ki nga xam ne ci moom lañ ko nampee dafa ñëw pour lan? Yeesal yoonu Sëriñ Touba. waxoon ne yoonu Sëriñ Touba de dinaa ko yeesal ba mu yees. yoonu Sëriñ Touba nag mooy yoonu Islaam. bépp yoon bu xam ne góoru yàlla mos na caa jaar ba àgg ci yàlla am ngërëmal yàlla, yoon boobu génnut yoonu Sëriñ Touba. ndax lu tax? lam waxoon ci téere ba rek loolu mooy la mu jëf. baada salaatin laa tasul bil aali wa sahbil udul wa bi yajdidu sabil bil aydan aw allami. kon daf ne jeex beesal beesal yoonu yunt bi alei salatu wasalaam mooy li ma tax a jox. du ma ci méttal kenn te du ma ci not kenn te dinaa ko yeesal ba mu yees. yoon woowu nag mooy yoonu Islaam. mu mel ni li ci Cheikh Moussa wax te def ko ci damay wax toujours ne boo xoolee wala nga déglu waxam dafa mel ni da cay wax lu ci kenn waxut mbaa mu def ci lu ci kenn deful. wante yàlla moo mel noonu. mbirum yàlla lu mu jëfee rek ëpp la jiitu woon. kon loolu rek la demee li mu yëkkati ne mboolem ko xam ne dama topp te yaakaar ma na ma laaj yàlla ma xamal ko yàlla te wàccoog moom. kon loola mun nañu wax ne moo doon lëggee bi nga xam ne moo ko taxoon a jox. loolu nag mu teg ko ci benn kalima muy baat bi nga xam ne mooy baatu laa ilaha illa allah te moom rekkee lislaam nag. mu mel ni nañu delluwaat ci alquran wala hadith bu baax ndax li ñu waxee waxoon naa daaw ne kenn moomu ko ñëpp ko bokk. lislaam ku gëm yàlla tey jullit am nga ci cër am nga ci sañ-sañ. kon boobu kenn moomu ko. mu mel ni kon ci biir waxtaan bi suñu ci déggee lu xam ne xëy na wute nag lañ xamoon su boobaa kon laaj ko day jaadu. ndax lu tax li ñuy waxee ki koy wax ak ñam koy waxat ñoo ci ne képp yem. mu mel ni kon islam bii ñu dajee fi tey te xam ne ñun ñëpp moom la ñu yaakaar tey di ko dund sunu wax jënd ko. kii ñu ànd li di sax Moussa it kàddu bu jàkk bu mujj la jëndul baatu laa ilaha illa allah te mooy lislaam la. loola soo demee ci addis da nga ko ci fekk boo demee ci lim bind moom Serigne Touba da nga ko ci fekk. may faral di wax ne mbir mu mën a doon la ko sos loola mooy mbir ma la ci def lépp lu ca dooleeku rek la. islam lan moo ko sos? mu ngi tàmbale ci baatu laa ilaha illa allah te loola ñëpp dappoon nañ ci. loola yonente bi alayhi salaatu wa salaam woote na ko dund ko ak sahaaba yi diru fukki at. kon boog mën nañu laaj kon diru fukki at yooyu lam doon dund ak gannaaw buñ ko reñaane lañ ko jox lan moo ci ëpp doole? kenn ku ne war na ko xool settantal ko bu baax. lañ ko joxoon laata ñu koy reñaane mooy laa ilaha illa allah. gannaaw buñ ko reñaane lañ ko jox mooy julee koor ak asaka. ma ne lan doon woote diru fukkaat yi ak gannaaw bañ ko reñaane lañ ko jox ku ne war na lëggee ñaar yooyu lan mooy ci gën lan moo ci ëpp doole? yaakaar na ne tabax bi fondement bi ko tëyee lu tabax bi gudd gudd gudd fondement bi moo ko yore. fondement islam mooy laa ilaha illa allah. bala dara di baax wala bala yàlla nangu dara baat boobu danga ko tudd danga ko gëm danga ko nangu loo defat yàlla da koy nangu rek. kon mooy fondement bi. loola mu ngi gën a leeree ci bi nga xamee nit kaa ngi tuub mosul def lu baax mosu ko wax waaye xëy na bëgg na tuub dugg ci lislaam ci gannaaw bu mu gëmee yàlla. lu ko cay dugal mooy baati seede yi. waxtu mu tuddee baati seede yi te gëm ko gëmit la nga xam ne moo ca topp jullite ngoog waxtu yi mu ko tuddee bu faatu woon àjjana mooy këram. kon boog baat bi nga xam ne moom nga tudd mu dugale ci lislaam nga xam ne waxtu woo boo ci faatoon àjjana mooy sa kër. kon buñ doon tënk lislaam mën nañ ko tënkoon ci baat boobu. nga xam ne waxtu woo ko noppee gëm génn nga ci lislaam ak loo mën a def yàlla amatut soxla. kon moo tax may wax ne buñ doon tënk lislaam tey ci benn baat boobu lañ koy tënk te mooy baatu laa ilaha illa allah. mu doon loo xam ne nag damay wax ne donte diine yi bëri nañu nag ndax diine yi bëri nañu lool bokkoon lim ay xeeti diine yu bari la yoo xam ne bokkuñu dama naan diine l'islam ne diine yahud ne diine catholique aywa ak yeneen i diine yoo xam ne sax passé da bu yàgg ba xamatuñu leen sax tey. waaye ma ne diine yooyu ñuy lim tey lu ñu bëri bëri bëri bëri maa ngi wax ne benn diine la yàlla fay ca démb ak tey ak ëllëg ak lu diine bëri bëri nag. diine bu dul diine islam yàlla amu ci soxla. diine bu dul diine islam yàlla ci amu soxla. waaye nag dañoo xàmmewut lan mooy diine ak lan mooy sharia moom nañ xàmmewut, wala boog lan mooy islam ak lan mooy sharia moom nañ xàmmewut. diine islam yàlla daf ci wax ne inna diina indilahi al islam wa man yattaqi khayra islam diinan falan yuqbalu minhu aqdu min al kafirin. yàlla nee na bépp diine buñ ma mën andil te dul islam man yàlla aw may soxla. ma ne diine islam nag du diinay julli, du diinay oor, du diinay asaka, du diinay ajmaak, déedéet diine islam mooy diinay tawhidul illahi. diine islam mooy diine tawhid illahiya ca ibrahima ca isa ca moussa ca mohammed nag ak ku yàlla ma si yónni. foofu la ñëpp dëppoo, foofu la ñëpp dajee. loolaa tax yàlla diine boobu képp lay fay bu ëllëgee. waaye diine boobu nag moom la isa doon wate yow catholique bi, diine boobu nag moom la moussa doon wate yow yahoud bi. diine boobu leen képp ku yàlla mos a yónni moom la la joxoon. sunu sang sa Moussa day wax ne l'islam ak sharia mu ngi mel ni que loi ak service. loi dañ koy soppi ci waxtu wu keneen yéegee sans loi ba bu ko neexee, waaye service moom kenn du ko changé. loolay l'islam. yont bu ñëw rek bu la neexee nga soppi li mu fi fekkoon, waaye yont bu nekk ba nga ñëwee bu la neexee la nga fi fekkoon nga soppi ko. waaye baatu la ilaha illallah ak yàlla kenn la, kenn du ko soppi. kon boobu mu mel ni kon loolu lañ leen yónni woon, la ca des na mooy organisé ba te loolu mooy sharia. moo tax sëriñ bi sax Moussa si daf daan wax ne te njël benn waxam jàqale naa l'islam ak sharia parce que moo ñu gëlëmal. jàqale naa l'islam ak sharia ndax buñ leen jàqalewul bay xàmmee leen su boobaa dañ leen di boole foog ne lenn lañu te duñu lenn nag. sharia mooy lépp lu ñu yëngatu, loolu jëmm moo koy def. waaye ñax na gis kay xoolal kañ nga la ko yàlla sant bi xel mi matee ciir ya dëgër lañ la ko sant. bis bu xel mi wàññee ko wala ciir ja wàññee ko mooy kattan la ñu wàññi la. kon boog lu xam ne si soo mënee la boo tëlee mu wàcc la bokk na li nga xam ne moom du la mos a wàcc abadan muy baatu laa ilaha bi ñëkkati ni tey du wàcc kenn de. amul fenn fu jaam bi àgg bañ na ko teggal nañ la ko. mën nañ laa teggal asaka ajmaak dañ la ko teggil, or weer kon mën na ko teggil, yépp ci waxtu wu tëlee amee taxaw julli sax dañ la ko teggil, ba ci toogaay ba dañ la ko teggil. waaye lu tax nag ñu ne duñ la ko teg mooy kalima bi mu àndal te mooy laa ilaha illallah, boobu dul wàcc nit. moo tax bu ñu tolloo foofu lan dañuy bëgg mu di ko tudd mbaa mu dégg ko parce que fa mu jëm moo fay jëri. kon moo tax l'islam kon buñ ko doon tënk da nga ne kon mooy laa ilaha illallah. su boobaa ne nga delluwaat ci njàngale bi ci yonte bi alayhi salaam wax ba muy wax moom yonte bi alayhi salaam ne man kaana laa ilaha illallah muxlisan bi xalbi dàqalal janna. loolu yonte wax ku ko wax rek la wax man xaala laa ilaha illallah waaye yemul ci def ne muxlisan bi xalbi te nga sellal ko soxal lu mu ci def mooy dàqalal janna àjjana mooy sëkkër. sellal bi ca xol bi nag foofu la mbir ma nekk xam nga waxu yomban waaye fekkanoo ko nag du mos a sell abadan te fekk sellagul rek yàlla moom nangoogul. nga dellu ca Serigne Touba bam la ne amma dawamu zikri waxu akbar min kulli ma kana mujid yusiru dawamu zikri moy taqo batu la ilaha illallah wala bo ngene moy taqo tuddu yalla wohe kon xeti askari bari nañu way xeti askar lu ñuy bari bari bari alayhi salatu wa waxon ne khayrul zikri la ilaha illallah tuddu yalla lu muy bari bari yoon ñaan ba ci gën moy batu la ilaha illallah min ala taqaw bat bobu len yow mi bëgg dem ci yalla mo gën ci lepp lo xamne yang koy bari ku bëgg dem ci yalla la wax na loolu nak buñ ko waxe ikhtilaf amna fa moy wuté naka lañu démé ci yalla ku ne war da ko laaj way ñu ci ñew ci kanam mu tekki ne khalqtu zalika bila israri wala ubali bi tawil inkari waxna nak li te yello mako te it faale mako weddi gis nga deug bokoy wax te worna li nga xam mooy deug ka ci tagnaaw du weddi bu ci yon nak bi sene ñoo bo xam dana ko worna mom lam doon wedd lepp deug la deug ko wala jëm ak lum suuf suuf ko rek la jëm fa lum ko yoy ko suuf rek la jëm mota sey daama daf naan wax ne may wax deug ñu may deug dima soufel moma gënal may fan ñuma yëkëti ñu la ko tam moy fan bu la yëkëté jël bu metti lay andil waye deug bu la soufel ko war la jëmé mota ko la mom mu ne kon tan na man waxé deug ak jëfé ko kon waxtu wo ca nekké bu su yoon nekk ci kenen lañu gëssu sax demal jant bu nit la kadam la jëm fofu yagge mu tim la bu la nexé bu la naqali motax ta mota toro bam yekete batul la ilaha illallah du wote xam yalla ag ci yalla daf non sama mbir mi mok jant bu fenk ñoy am ta tuma ra ko na lol lu xamne mom kenn ko don wax ñu lako daw mu nekk ci diko yekati ñu lako retan mu nekk ci diko waxe ñu japp ne ab dof la waye lam non jant bu fenk dem ci badu nak tante bi tay sédal la ci lola kon nak sant yalla kon lam waxon ñew na bon kon lu la tax señ tuba ne kon wax na ko te yelluma takina fa kullu man sa'alni fa li jawab khabla wala tujadlu ahli kitab ku ñew nak dima laaj lima wax fu mako tek terminal dina la tontu ta lam lay tontu alquran la ayya ba yalla wax lu jitu wala tujadlu ahli kitab aqimi salata inna salatana an al-fahsai wal munkar wal zikr lay akbar kon lolo fa akki julil julire dana sax lu ñaaw ak luñu sik la kon jaxna kon bok doppara la wax bon kon lu melni wax mu teccene wa annahu bidatu wilaya walu yalla yeb sen fondement bi nga xamne moy sen jego bu ñak may batul la ilaha illallah motax walu ñu la lay koy def wala bo la koy def ci yow moy bat bobu len wante faaw nak day am ko la ci yobbu nak mu tek ci ne وكفنا وكل من ذكرها معتقدا مأمونا دخل الجنه قد سيتو مان با تانغو بو خامني كوكو تود تا خامكو تا نانغوكو دي اجر موي سكر كون بوك مو ملني موم سيرن توبا اك كيب كو يالا ماسو يوني اك كوبو سو واتال يالا لولو مولا تاخونا جوك باي اغلي جارو سي يالا خامال لن لولو نك دنجي ووتيك يوننتي dama xamne yonent bu ñëwé sañ na fa li fi fekkon andi lu bess yonent bu ñëw rek man na lu bess waye nitu yalla man ta andi lu bess de dedet la la kay xamal xolal serigne touba liggéey ba mu jeex xolal ci amati yantar liggéey ba mu jeex xolal ci do xal jëlal liggéey ba mu jeex kenn ku nekk ba nga ñëwé la yonent ba sampon rek te nga demaat di ko dundal di ko beesalaat rek, waaye loolu bees mu mel ni la leen taxoon a jóg ñoom mooy xaqiqa bi nga xam ne dañ lay fekk nga gëm yàlla, ñu fekk la ngay jaamu yàlla ci ay waxtu, di jaamu yàlla ci ay weer, di jaamu yàlla ci saraxe ak sadaqa. Mu mel ni gëm nga yàlla te yaa ngi koy jaamu de, waaye ñoom dañu ñëw nag ngir wéral sa pas-pas. Xaqiqa bi ngay fas te loola xam moo koy wéral wali bi ñëwee moom loola moo ko tax a jóg bul beesal sa xaqiqa mooy sa xol. Parce que nit bu xolam defarul rek jëfam mënta defar. Moo tax kon ñoom ba ñëwee yeesal xaqiqa boobu leen ci xolu jaam ñi bañ gëm yàlla ci xam ko, jaamu yàlla ci wéetal ko, loolu moo leen taxoon a jóg. Sëñ Tubaab wax na ca ujaddidu tawhida wal furuha ma tasawufin awal buruha, dama ñëw ngir yeesal tawhid ak tasawuf mi nga xam ne kuraw ca ngaral. Tawhid boobu nag mooy diine bi nga xam ne moom la wax ne moom la yàlla fay wa léegi te dara du ko may jaam lu dul